hybrydowej Toyoty ProAce City przez legendarnego Hiluxa, aż po największą w rodzinie Toyotę ProAce Max. Wszystkie są dostępne od ręki. Z napędem konwencjonalnym lub elektrycznym do wyboru, w specjalnej ofercie leasingowej i z gwarancją na milion kilometrów. Do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Minęła siódma, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Agnieszka Drozd i Artur Ewertowski. Pamięć nie jest towarem, nie będzie aukcji pamiątek po ofiarach Holokaustu. Przejścia graniczne w Bobrownikach i Kuźnicy znowu otwarte. Handlowcy liczą na odrobienie strat. W tym tygodniu sąd ma zdecydować w sprawie wniosku o 3-miesięczny areszt dla Zbigniewa Ziobry. Zapowiadana na dziś aukcja przedmiotów i dokumentów związanych z ofiarami Holokaustu została odwołana. Pod międzynarodową presją dom aukcyjny w niemieckim Neuss wycofał sprzedaż ponad 600 przedmiotów związanych z ofiarami terroru II wojny światowej. Według niemieckiej prasy kluczowe miały być interwencje Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego i szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Aukcja miała ruszyć o 13:00. Po krytyce ze strony polskiej dyplomacji, Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, niemieckiego Instytutu Fritza Bauera oraz innych instytucji, dom aukcyjny Feldmann na dobę przed startem licytacji usunął termin oraz opisy pochodzących z prywatnych zbiorów przedmiotów i dokumentów. Zawierają one dane ofiar Holokaustu, a dotyczą również więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, w tym w Auschwitz. Dlatego sprawa artefaktów dla polskiego rządu nie jest zakończona. To jest kwestia etyki, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że jeśli te przedmioty okażą się autentyczne, to my je po prostu odzyskamy. Zapowiedziała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. W kontakcie są ze sobą także polski i niemiecki resort dyplomacji. Dom aukcyjny dotąd nie skomentował odwołania licytacji. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Cieszą się z przywrócenia ruchu transgranicznego i liczą na odrobienie strat. Podlascy przedsiębiorcy nie kryją zadowolenia z otwarcia przejść w Bobrownikach i Kuźnicy. Pierwsze auta osobowe wjechały przez przejście w Bobrownikach do Polski tuż po północy. Jak usłyszałam, jak przyjechał ten pierwszy samochód w stronę Polski, to mi się nawet łezka uroniła. To jest wielka dla nas radość. Po cichu liczymy, że znowu ten handel pomalutku wróci. Najbardziej główny nasz klient to był z Białorusi i mieli tą dłuższą drogę przez Terespol, tym było mniejsze prawdopodobieństwo, że tutaj dotrą do Białegostoku. Teraz z Bobrownik i z Kuźnicy droga jest prosta. Mówiła przedstawicielka kupców z białostockiego targowiska Dorota Domaracka. Przejście w Kuźnicy nie działało od listopada 2021 roku. Zamknięto je, gdy doszło tam do ataku ze strony białoruskiej z wykorzystaniem migrantów. Przejście w Bobrownikach zamknięto w lutym 2023 roku, gdy białoruski sąd wydał wyrok na działacza Związku Polaków dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Specjalna komisja kolejowa ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia na trasie w powiecie garwolińskim na Mazowszu. W niedzielę rano maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej, a wstępne oględziny torowiska wykazały uszkodzenie jego fragmentu. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. We wpisie na platformie X napisał: niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji. Okoliczności i przyczyny tego zdarzenia badają funkcjonariusze policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tym tygodniu Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa ma zdecydować się w sprawie wniosku o aresztowanie na 3 miesiące Zbigniewa Ziobry. Wniosek złożyła Prokuratura Krajowa. Chodzi o nadużycia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Posiedzenie sądu powinno odbyć się w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz jest przekonany, że Zbigniew Ziobro stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Wielki szeryf Ziobro, odważny wtedy, jak się trzymał nogawki Kaczyńskiego. Jak się od nogawki odczepił, to zaczęły się problemy. Nie Ziobro będzie decydował, gdzie będzie przesłuchiwany, tylko wymiar sprawiedliwości będzie o tym decydował. Natomiast Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to, co dzieje się wokół Zbigniewa Ziobry, to polityczny odwet. Jest oczywiste dla każdego, kto się tym sprawom przygląda, że Waldemar Żurek wykorzystuje prokuraturę, a także ostatnio i sądy do tego, żeby realizować polityczną agendę Donalda Tuska. Zbigniew Ziobro ma usłyszeć 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Polityk przebywa jednak na Węgrzech, a prokuratura nie zamierza przesłuchiwać go za granicą. Następnym krokiem śledczych może być zatem wydanie za politykiem listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. A o 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Warszawskie metro znowu jeździ na całej pierwszej linii. Z powodu prac modernizacyjnych od czwartkowego wieczoru zamkniętych było w sumie 10 środkowych od Słodowca po Wilanowską. Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie powiedział, że prace zostały zakończone i na razie nie są planowane kolejne przerwy w funkcjonowaniu metra. Modernizacja pierwszej linii metra tak naprawdę trwa już od pewnego czasu. Sukcesywnie różne urządzenia są wymieniane, są unowocześniane. Tak więc tutaj trudno podać jakiś konkretny termin, kiedy coś się będzie działo, natomiast takie prace będą kontynuowane. Na pierwszej linii metra wymieniane były systemy sterowania ruchem oraz elementy podstacji energetycznej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po siódmej to czas na sport. Norbert Michalak. Dzień dobry. Polscy piłkarze gotowi na ostatni mecz w grupie eliminacji Mistrzostw Świata. Dziś na stadionie Takali zagrają z Maltą. Wygrana jest obowiązkiem. Patrząc na przeszłość, Polacy z Maltańczykami zawsze wygrywali. Mało tego, w 5 dotychczasowych meczach nie stracili nawet gola. Podczas konferencji prasowej Jan Urban zapowiadał w składzie zmiany. Nie ma z tym problemu, mówi obrońca polskiej kadry Jakub Kiwior. Wiadomo, że są mecze, że raz się gra z takim zawodnikiem obok, raz z kimś innym, więc my mamy takie szczęście, że po prostu znamy się na tyle dobrze, potrafimy się szybko dobrze zgrać na boisku i wydaje mi się, że ostatni mecz bardzo dobrze to pokazał, że czy gramy pierwszy raz obok siebie, czy mieliśmy okazję już grać wcześniej, no to, że jest to zgranie i że dobrze się porozumiemy na boisku. Początek meczu Malta-Polska o 20:45. Polskie tenisistki nie miały problemów z pokonaniem Rumunek 3-0 w meczu turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki temu udało się awansować do decydującej rundy kwalifikacji przyszłorocznych finałów w Chinach. Zadowolenia nie ukrywała Iga Świątek, która pokonała Gabriele Li 6-2, 6-0. Dzisiaj na pewno, jak już wiedziałam, że wygraliśmy całą grupę po tym moim singlu, no bardzo się cieszyłam i fajnie, że cały zespół też był tam na ławkach, żeby celebrować razem. Więc no, przede wszystkim bardzo się cieszę, że miałam okazję zagrać tu w Gorzowie i spędzić trochę czasu z polskimi kibicami. Swój mecz singlowy wygrała również Linda Klimowiczowa oraz Debel Katarzyna Kawa i Martyna Kubka. Polscy panczeniści bez medali podczas wczorajszych zawodów Pucharu Świata w Salt Lake City na dystansie 500 metrów. Damian Żurek był szósty. Wcześniej, przypomnijmy, zdobył srebrne medale. Ósmy był Marek Kania, a 18 Piotr Michalski. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Piłkarze to mają dobrze. Na Malcie dziś 20 parę stopni, lekkie zachmurzenie, także wieczorem. A u nas pochmurny i deszczowy poniedziałek. Najchłodniej w Suwałkach 3 stopnie, najcieplej w Rzeszowie 10, 4 stopnie maksymalnie w Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi, 5 w Warszawie i Poznaniu, 8 w Katowicach i Krakowie. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. Niestety pana wniosek o kredyt firmowy został odrzucony. Wszystkie instytucje finansowe udzieliły odmowy. To też może dotyczyć twojej firmy. Nie czekaj na konsekwencje. Sprawdź swoją firmę w Krajowym Rejestrze Długów i zobacz, co widzą inni. Żegnamy reklamy. A w ogóle to Polska ma wciąż szansę na bezpośredni awans do Mistrzostw Świata. Musiałaby bardzo wysoko pokonać Maltę, a Holandia musiałaby bardzo wysoko przegrać u siebie z Litwą. Na przykład 10-0 dla nas z Maltą, a Holandia przegrywa 0-4. Także do boju Polacy i Litwini. A propos, aktor z serialu 1670 za kilka minut w Trójce. Podpowiedź taki bez wąsów. Dla kontrastu ja mam wąsy. Robert Grzędowski, dzień dobry, zapraszamy do Trójki z Michałem Jakubikiem, Staszkiem Perzyną i Michałem Kowarskim. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki i zapowiadana rozmowa człowieka z wąsem z człowiekiem bez wąsa. Dzień dobry, my na pokera. A nie, spaliłem coś, przepraszam. Szczęść Boże. My na hazard. Michał Sikorski w Trójce, dzień dobry. Szczęść Boże, cześć. No, bez wąsa moja próba zapuszczania nie daje za bardzo efektów, ale może się uda. Do końca listopada coś jeszcze coś wyhodować. Tak, tak, tak. No właśnie, listopad to jest miesiąc wąsów. Wąsów dużo w serialu 1670, w którym rolę Jakuba, księdza, gra właśnie Michał Sikorski. Bezwąsowego. Bezwąsowego. Jeden z niewielu bohaterów bez wąsów. Czy to tak jest powód do tego, żeby na planie czuć się nieco gorszym? Nie, czuję się nieco lepiej od innych, bo nie muszę mieć tych wąsów klejonych, ponieważ większość wąsów nie jest prawdziwa. Nie mów, że one nie są prawdziwe. Nie wszystkie są prawdziwe. Ale są tacy, którzy hodują się. Filip Zaremba czy Kirył Pietruczuk, to ich własne wyhodowane. I takie coraz bujniejsze. A propos Filipa Zaremby, to mamy fragment jego wypowiedzi o wąsach właśnie. Są przypadki, i myślę, że jest ich dużo odsetek, w których wąs bardzo dużo dodaje. On mi dodaje jakiegoś takiego sznytu mojej twarzy. Jakiejś sympatyczności dodaje to. Sympatyczności. Ty to potwierdzasz? Ale też z jaką nonszalancją Filip się tym wąsem bawi, bo ja mam teraz przed oczami, jak on sobie zawija tutaj końcówkę tego wąsika i też bym tak chciał, gdyby mi się udało takie coś wyhodować, to pewnie też bym tak sobie zawijał. Ale sympatyczności dodaje? No Filip jest sympatyczny też bez generalnie wąsa. Tak, więc nie wiem, czy to... Chociaż może gdyby go zgolił, okazałoby się, że jest ostatnio hamem, no nie wiadomo. No to. Może nie próbujmy może po prostu. Może Filip ma rację, no nie wiem. Ale czekaj, jeszcze raz. Filip Zaremba i Kirył mają swoje wąsy, tak, a te klejone, możesz to zdradzić? Czy podpisywałeś jakieś klauzule w tej kwestii? Wydaje mi się, że można to wywnioskować w serialu, bo jest na przykład scena w drugim sezonie, albo już mówię coś z trzeciego. Nie, jest scena w drugim sezonie, że Jan Paweł myśli, że jest chłopem i wtedy sobie sztuczne wąsy odrywa i się okazuje, że faktycznie tego wąsy, czyli ta szlacheckość, to są, to jest coś sztucznego i doklejone. No to wiemy już co nieco zza kulis drugiego sezonu, który pewnie część z Państwa już obejrzała, ale trzeci sezon także będzie. Bo już kończą się zdjęcia. Tak, jesteśmy na finiszu. Dla widzów, żeby nie musieli tyle czekać na trzeci sezon po drugim, jak musieli czekać na drugi po pierwszym, więc mam nadzieję, że w miarę szybko w przyszłym roku będziemy premierować trzeci sezon, który nie wiem, czy mogę tak mówić albo zapeszać, no ale trudno. Wydaje nam się, że będzie najfajniejszy. No to powoli opada kurz, chyba także po premierze drugiego sezonu. Są już pewnie recenzje, wracają informacje, feedback, jak wyszło, jak poszło. No jak, z jakimi ty się spotykasz? Przede wszystkim spotkałem się znowu z bardzo dużą falą zainteresowania i sympatii jednak, co mnie cały czas wzrusza i to jak ludzie się dzielą na ulicy czy w metrze swoimi wrażeniami albo dla swoich bliskich robią sobie ze mną zdjęcia i mówią, bo mój tata cię uwielbia, albo podchodzą właśnie starsi panowie, którzy mówią, to dla mojej córki albo dla mojego syna. Jest to bardzo sympatyczne i się cieszę, że serial jest takim elementem też łączącym pokolenia. Ale zobacz, ten Jakub twój knuje cały czas, a jednak uznawany za sympatyczną postać. Okropny człowiek! No przecież nienawidzilibyśmy go, gdybyśmy mieli kogoś takiego nawet nie wśród znajomych, bo pewnie nikt by go do grupy znajomych nie dopuścił, ale w ogóle gdzieś tam, gdyby taka osoba orbitowała wokół nas, to byśmy jej nie lubili i raczej się trzymali od niej z daleka, a rzeczywiście udało nam się i mi też udało się sprawić, że jakaś taka nuta sympatii, może nie wiem, współczucia dla niego się pojawia i przez to jakaś szczera sympatia się uruchamia. A, czyli sympatyczność bez wąsów. Możliwa i w tym przypadku. Sympatyczność bez wąsów jest możliwa, tak. Ale mówisz o tym, że to się pojawia, a może jest już na stałe? Nie boisz się szufladki, że będziesz już tym Jakubem przez lata? Boję się, ale gdybym mógł, gdyby się okazało, że nic więcej nie zrobię, nic mi się nie uda i zostanę tylko księdzem w jakiejś takiej społecznej świadomości, to z tą wiedzą i tak bym się drugi raz na to zdecydował, bo to przygoda życia i każdemu życzę, każdemu twórcy życzę, żeby zrobił coś takiego, czym dzieli się bardzo szczerze z widownią i ona to w taki sposób przyjmuje. Michał Sikorski, aktor, gościem Trójki o poranku. Miła to rozmowa, sympatyczna. Są wąsy, nie ma wąsów. Sympatyczna, choć bez wąsów. Więc wrócimy do niej za chwilę. Teraz piosenka dnia. Życie, kochanie, trwa tyle, co taniec fandango, bolero, bipo. Manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca uparłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie, a orty, ja idę na korty, roboto, ty w rękach się pal. Miasta nieczułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Póki żyjesz i śmiej się do żony i pij zdrowie nam. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest. warte. Chłopo, robotnik i boła grzechotnik, z niebytu wynurza się fal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Słucha kostucha, tam mi zwykidajło, wyłączy nam prąd w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest twarde. Zachodu jest warte. Niech żyje bal w nowej odsłonie. To Maryla Rodowicz oczywiście, a także Błażej Król, Igor Herbut i Misia Furtak w piosence Dnia w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Pośpiewali, posłuchali i wracamy z Michałem Sikorskim. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, szczęść Boże. Mena Hazard, to trzeba dodawać? Trzeba w ogóle, przepraszam, bo ja już tak automatycznie odpowiadam, to mówię to szczęść Boże, automatycznie dodają ludzie to na Mena Hazard, jakoś... Nowe tradycyjne polskie powitanie. Nowe tradycyjne polskie powitanie, ale w ogóle ze mną ludzie jak mnie widzą, to myślę, że dzień dobry a szczęść Boże to jest tak 50 na 50. Nie widziałem twojego PESEL-u, ale wiem, że skończyłeś 30 lat. Tak, to prawda. Gratulacje. Dziękuję, dożyłem. I masz też dziecko. Nieduże. Tak. Nieduże, istotnie. Tak. Tak, właśnie, bo mnie bardzo zastanawia zawsze, jako człowieka, który nie ma żadnych aktorskich zdolności, jak te aktorskie umiejętności, warsztat, jak to pomaga w funkcjonowaniu, w zabawie z dzieckiem, w życiu, w byciu rodzicem? Nie mam poczucia, że pomaga. Wydaje mi się, że moje dziecko jest dużo bardziej kreatywne ode mnie. Bardzo często mnie reżyseruje w różnych zabawach i bardzo często musi mnie dawać mi dużo uwag i poprawek, więc nie mam poczucia, że mam jakieś... A to może umiejętność bycia reżyserowanym tutaj jest kluczowa? No, tutaj trzeba mieć po prostu cierpliwość. Zaczynam wątek o dzieciach, bo przeczytałem twoją wypowiedź, zdaje się, w Tygodniku Powszechnym, o tym, że odrzuciłeś możliwość udziału w reklamie jednej z marek alkoholowych właśnie ze względu na młodzież. No my tu w porannej audycji bardzo zwracamy na to uwagę. Nie pozdrawiamy tych, którzy alkohol czy te marki reklamują, więc chylę czoła. Dzięki, choć... ja jakby za to zapłaciłem, nie biorąc tych dużych pieniędzy. Na początku się faktycznie zastanawiałem, ale ja mam też taką fanbazę stworzoną, którą tworzą głównie bardzo młodzi ludzie. Jednak nie chciałbym promować coś, do czego bym swojego dziecka nie zachęcał i wydaje mi się, że jakoś trzeba brać za to odpowiedzialność. Nie wiem, dlaczego upodobały sobie mnie te piwa głównie, bo dostawałem tych propozycji mnóstwo. Naprawdę, kilka takich poważnych kampanii było, już nie mówię o jakichś tam socialowych propozycjach. Ale tak, no taką podjąłem decyzję i spoko, ale też nie oceniam innych. Wydaje mi się, że to każdy ma jakieś powody, dla których podejmuje... swoje decyzje, moje są takie a dzielę się z nimi dlatego, żeby ewentualnie ośmielać innych do tego, że nie wszystko trzeba robić, jak się za to dostaje duże pieniądze. No. O, mądre słowa. A inne ciekawe propozycje reklamowe, które odrzuciłeś na przykład? Jakoś jest bardzo dużo, ale z takich najciekawszych to były targi nekro, branży nekro. Trumny, nagrobki, karawany, tak. Takie ogólnoeuropejskie i to chodziło, żeby być twarzą tego i tam prowadzić coś na tym, to takie expo jakby dla branży nekro. Twarzą nagrobków. Dziwne, też bym się nie zgodził. Dziwneż, nieprawdaż? Ale było to zabawne. Wydaje mi się, że zachowałem screeny tych maili. A skoro już tak ploteczki pojawiły się w porannej audycji, to oprócz końca zdjęć do trzeciego sezonu 1670, co ciekawego w twojej zawodowej działalności? Przede wszystkim jeszcze w jakichś kinach można znaleźć film Życie dla początkujących. Komedia, której akcja dzieje się w domu starców. Czarna komedia z fantastycznymi Magdą Maścianicą i Bartkiem Koczedowem. Polecam, jak jeszcze gdzieś w kinach można sobie tam wyszukać w internecie, jak jeszcze gdzieś w kinach wyświetlają, to polecam skorzystać, żeby na dużym ekranie zobaczyć ten film. I jeszcze jedna ploteczka, usłyszałem, nie wiem czy mogę zdradzać, ale wybierasz się na Islandię. Tak, bo ja zasłużyłem po maratonie kilkumiesięcznym ciężkiej i intensywnej pracy, zasłużyłem na wakacje i wybieram się na Islandię. No i właśnie dlaczego Islandia? Dlatego, że chcę zobaczyć zorzę, której nie widziałem nigdy. Przecież w Polsce już można zobaczyć czasami. Ja nie widziałem. Byłem tak zapracowany, że nie widziałem. I teraz trzeba jechać na Islandię. No to życzymy powodzenia i wypoczynku. Wypoczynku przede wszystkim. On jest bardzo wszystkim potrzebny. Michał Sikorski, gościem Trójki było poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo mi miło. Ależ piękna jest Adam czy Habes Andrzeja. Teraz Bogdan sam mieszka w domu po nim teraz. Więc zawitaj znów do nadwiślańskich Aten, gdzie i chłop i pan żyją tak jak brat z tatem. Tu pan i chłop w sielance wciąż. Ależ piękna jest Adam czy Habes, ależ pięknie jest bez Andrzeja. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Wbijaj na Black Weeks. Odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 85 Pro za 1599 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką 1899 zł. MediaMarkt. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV? Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby. Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również czas wzrostu zakażeń RSV. Szczepiąc się na grypę, możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. Co ważne, przeciw RSV nie musisz szczepić się co roku. Zaszczep się już dziś. Zapytaj lekarza lub farmaceutę o możliwość szczepienia przeciw RSV, także bezpłatnego. Dowiedz się więcej na szczepienie rsv.pl.

Zapowiada się torowy boom. Ministerstwo szykuje miliardy dla kolei dużych prędkości z funduszu kolejowego i obligacji Unii Europejskiej. Resort infrastruktury zapowiedział, że ma prawie gotowe rozwiązania prawne, które pozwolą na zwiększenie przepływu pieniędzy do funduszu. Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Maciej Kliś powiedział, że jest to sposób na stabilne finansowanie. Ministerstwo Infrastruktury mocno zabiega i wskazuje, że jest szansa na reformę funduszu kolejowego. Fundusz kolejowy, który jest jakby tym funduszem do tej pory troszkę, że tak powiem, zasilanym niewielką ilością środków pochodzących z opłaty paliwowej. Jest plan, żeby zwiększyć ilość środków, które będą pływały do funduszu kolejowego, tak żeby właśnie mógł ten fundusz kolejowy być tym elementem stabilizującym taką długofalową inwestycję, która jest generalnie niezbędna, jeżeli chodzi o kolej. Pierwszy odcinek kolei dużych prędkości połączy Warszawę, nowe lotnisko w Baranowie i Łódź. Big Info Monitor alarmuje. Spirala długów w Polsce rośnie. Średni dłużnik ma do spłaty ponad 30 tysięcy złotych. Od hipotek po alimenty. Eksperci ostrzegają przed skumulowanym kryzysem finansowym, gdzie drobne rachunki eskalują do lawiny zadłużenia. To sygnał alarmowy dla gospodarstw domowych i całej gospodarki, mówi Paweł Szarkowski, prezes Big Info Monitor. Analiza danych Big Info Monitor i Big ujawnia, że podczas gdy najwyższe sumy zaległości generowane są przez długoterminowe kredyty bankowe, to masowe niższe kwoty niespłaconych długów pozakredytowych stanowią powszechny i początkowy punkt zapalny. W tej kategorii rekordzistą są niepłacone alimenty. Szczególnie niepokojące jest to, że ponad 405 tysięcy Polaków ma jednocześnie problemy z obiema kategoriami zadłużenia, co świadczy o głęboko skumulowanych problemach finansowych. Na koniec września w bazach figurowało ponad 2 miliony konsumentów mających problemy ze spłatą zobowiązań. Ponad 400 tysięcy z nich ma jednocześnie zaległości kredytowe i pozakredytowe. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,23, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,57, funt brytyjski 4,79. Podobno wschód słońca już nastąpił, ale dowodów brak, przynajmniej u nas. Czy może to potwierdzić ktoś z Gdańska albo Elbląga? Bo chyba tylko tam dowody dostępne. Pochmurny i deszczowy to będzie poniedziałek i już taki jest. Nad morzem i w górach też śnieg możliwy, a na termometrach od 3 stopni w Suwałkach do 10 w Rzeszowie. Wracamy do sprawy czarnych kotów. 2 dwójki i 7 trójek. Jadę na rowerze, a pani idzie i kot przeleciał. To czekała, jak ja przejadę i przetnę tą linię. Zauważyłem to, zawróciłem rowerem i pojechałem ze drugą stronę. A co jeszcze można zrobić? Przypominamy. No, ja to tam w czarne koty za bardzo nie wierzę. Jak mi przyleci przez drogę, cię przeżegnam i jadę dalej. To ja bym się musiała tak żegnać 50 razy na dzień albo więcej, bo mam czarnego kota. Zresztą mam dwa koty, jednego czarnego, drugiego białego. Ciągle mi przycina drogę. Ja odnośnie tych czarnych kotów na drodze faktycznie to trzeba się po prostu bać, żeby do niej przejechać. Ale to czarny kot na drodze to niki, ale czarny dzik, czarna sarna, czarny jeleń w nocy na drodze to jest dopiero coś. Właściwie to te koty jakieś takie pokrzywdzone, stygmatyzowane. A kiedy dzień czarnego dzika na przykład? Zapraszamy do trójki. 2 dwójki i 7 trójek. Girl in a push-up bra, falling all over myself to lick your heart and taste your heel. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. Goodbye to Ma and Pa, cause with the birds of shed, call them sweet wit. Call it fall, I'll make it to the moon if I have to crawl in. With the birds to share this lonely view. With the birds to share this. Hot Chili Peppers w trójce Scar Tissue. Tymczasem, jak powiedział nam Józef Niewiarowski, Rosjanie stworzyli propagandową grę o oblężeniu Mariupola. Jest dostępna za darmo na najpopularniejszej platformie z grami. I tak Rosjanie próbują sączyć propagandę tylnymi drzwiami. Grafikę tej gry oceniłbym na 2 na 10. Grywalność również na 2 na 10. Fabułę? Lepiej zostawię komuś, kto bardzo dobrze zna się na rosyjskiej propagandzie. Jesteśmy oddziałem żołnierzy, którzy szybko i skutecznie wchodzą do budynku, eliminują przeciwników bez jakichś większych strat, kiedy prawdziwy Mariupol został zniszczony. Przemysław Dudek, demagog. Są dialogi, w których ukraińscy żołnierze, do których będziemy strzelać, są nazywani gnidami. Jest duży potencjał w wykorzystywaniu gier komputerowych jako forma propagandy, tylko że one musiałyby być zrobione bardziej kompetentnie po prostu. Mamy rok 2025. Zbrodnicza Rosja nie tylko nie umie w inwazji, ale nawet nie umie robić gier. Gra wygląda jak... To tylko jeden z komentarzy a propos gry, która powstała z pieniędzy rosyjskiego ministerstwa. Jej twórcą był jeden z twórców bardzo popularnej gry War Thunder. Tej gry do popularnych nie zaliczymy. W symulator rosyjskiej inwazji dziennie gra około 5 osób. Te mechaniki się nigdy nie bronią i to zawsze też w tych komentarzach gdzieś się pojawia. Piotr Klimczyk, autor projektu Psychologia Gier Wideo z Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego. To jest ciekawe, że z reguły tego rodzaju tytuły, które ewidentnie są propagandowe, to jest jakościowo okropna rzecz. Moglibyśmy uznać, że to kwestia tego, że tworzenie gry to proces, który trwa czasami lata. Stąd tytuły, które powstają na przykład na zamówienie reżimu, sączące propagandę na temat aktualnych wydarzeń, są zazwyczaj źle zrobione. Ale są gry, które opowiadają o aktualnych wydarzeniach, ale mają na celu na przykład nas na nie uwrażliwić. Wtedy opinie graczy są zazwyczaj diametralnie różne. Wyszło też taki visual novel Ukraine War Stories i tam widać, że komentarze są zupełnie inne, przyjęcie też jest cieplejsze. Ale to gra z gatunku powieść wizualna. Zwykle poważne gry nawiązujące do bieżących wydarzeń za pomocą prostych mechanik przekazują nam trudne historie. I generalnie też mamy tytuł, który ma opowiadać o tym konflikcie od wewnątrz, ale no widać, że jest dużo lepiej przyjęty i nie jest traktowany jako propagandowe narzędzie. Z kolei ten tytuł, przynajmniej póki co, nie cieszy się taką estymą. Gra rosyjskich deweloperów może mieć bardziej wewnętrzny niż zewnętrzny cel propagandowy. W internecie dostępne są zdjęcia na przykład z targów gier, na których widzimy kilkunastolatków grających w symulator oblężenia Mariupola, w którym strzela się do Ukraińców i ratuje cywilów. Gra jest także polecana członkom Yun Army, czyli organizacji paramilitarnej szkolącej i przyszłe pokolenia rosyjskich kadetów. Propaganda jest wszędzie, co potwierdzał Józef Niewiarowski. 16 minut mamy jeszcze do 8. I jeszcze przed 8 w porannej audycji piosenka do wyjaśnienia. Dziś pod hasłem One Hit Wonder. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz Franz Ferdinand. Studiu Renata Grochal, dzień dobry. Dzień dobry. Której gościem o 8.13 będzie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. To o czym będziecie radzić? Przede wszystkim o tym, czy Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości podejrzany o kierowanie grupą przestępczą, pogarsza swoją sytuację procesową, czy polepsza, będąc na Węgrzech i przedstawiając stamtąd różne propozycje dla prokuratury, a to, że może być przesłuchany na Węgrzech, a to, że w Brukseli, byle nie w Warszawie. Więc zapytam pana mecenasa, czy jako obrońca znalazłby tutaj jakieś argumenty za tym zachowaniem Zbigniewa Ziobry, czy wręcz przeciwnie, ale to nie będzie jedyny temat. Będziemy też rozmawiać o tym, co robi prezydent Karol Nawrocki, czyli między innymi o tym, że odmówił nominacji sędziom, twierdząc, że słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości. O tym wszystkim o 8.13. Serdecznie zapraszam. I'm one part country. I'm two parts retro. I'm three parts fired up. I got a whole lot of coal. I feel good. And I feel fine. It's boo-boo time. You're more than a woman, a celestial event. I hope that's a good thing. Yeah, that's what I meant. And I'm feeling generous. And I'm feeling kind. It's boo-boo time. Boo-boo time. Take off your hat. Boo-boo time. Don't you like it like that. Boo-boo time. I'm gonna get you where you live. Take what you want. You can give. Give. Dniu Czarnego Kota, 2 2 7 3. Czarny kot w domu to jest stan umysłu. Nie wierzę w to, że on przynosi jakiegoś pecha, natomiast wiele razy pomógł. Jest to kot, który wyciąga stres dnia codziennego. A to na taki szaro-bury poniedziałek jak znalazł. Zresztą podobnie jak historia od Kuby Ambrożewskiego. Za 10 minut 8. Piosenka do wyjaśnienia. Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Krótka historia brytyjskiego zespołu, który podbił Amerykę i zniknął na zawsze. Początek lat 80. w Wielkiej Brytanii to m.in. szeroka fala zespołów, które sięgały po inspirację muzyką z Karaibów. Reggae, a przede wszystkim ska. Wśród nich byli m.in. Madness, The Specials, ale także The Beat, którzy na wyspach wylansowali kilka sporych przebojów. Rozpad zespołu w 1984 roku doprowadził do powstania dwóch nowych grup: General Public oraz Fine Young Cannibals, założonego przez basistę Davida Steela i gitarzystę Andy'ego Coxa. Nazwę zapożyczyli z nieco zapomnianego amerykańskiego filmu z lat 60. Nieco trudniej było ze znalezieniem odpowiedniego wokalisty. Steel i Cox przez 8 miesięcy przesłuchali ponad 500 kaset z głosami potencjalnych kandydatów, zanim w zespole pojawił się on, Roland Gift. Pierwszy album grupy odniósł całkiem spory sukces. Ale dopiero drugi, The Raw and the Cooked z 1989 roku, wyniósł Fine Young Cannibals do roli wielkich gwiazd. Dość powiedzieć, że dwa single z tej płyty dotarły do pierwszego miejsca Billboardu. She Drives Me Crazy swój fenomen zawdzięczało przynajmniej dwóm decyzjom artystycznym. Pierwsza to zaśpiewanie zwrotki falsetem, czego Gift zazwyczaj nie robił. Druga to nietypowa technika nagrania werbla, dzięki czemu piosenka zyskała niezwykłą zadziorność. Niektórym słuchaczom kojarzyła się ona z Prince'em, co nie było zupełnie bezpodstawne. Producentem nagrania był bowiem David Z, współpracownik księcia. Szaleństwo na punkcie Fine Young Cannibals nie trwało jednak długo. Presja potwierdzenia sukcesu i niechęć muzyków wobec show biznesu doprowadziły do rozpadu zespołu, który nigdy już nie nagrał następnej płyty. Piosenka do wyjaśnienia. Stop the way I feel.